Välkomna till Bildmuseet. Nu klockan 3 så kommer konstnären Walid Raad att ge en visning av sin utställning. Och ni som vill vara med på den kan komma till Bildmuseets reception.